ایک بات جس کو ابھی تک پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے وہ یہ کہ دور سائنس حقیقتاً دور اسلام تھا، جس کو بعض اتفاقی غلطیوں، خصوصاً ایک بگڑے ہوئے مذہب یعنی مسیحت سے اس کے ٹکراؤ نے اس کو الہاد تک پہنچا دیا۔ سائنس کیا ہے؟ فطرت کا مطالعہ، فطرت اور دین فطرت یعنی اسلام، دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ دور سائنس اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تبعین حق کا ذریعہ ہوگا۔ سنوریہم آیاتینا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں، یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر کہ یہ حق ہے۔ سورہ فصلت آیت 53۔ دور سائنس کا آغاز یورپ میں نہیں بلکہ اندلس اور سقلیہ میں 9ویں اور 10ویں اور 11ویں صدی میں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت سائنس اور مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ سائنس اس زمانے میں مذہب کے خادم کی حیثیت سے ترقی کر رہی تھی، مگر ترکوں نے 15ویں صدی میں جب آستانہ اور قسطنطنیہ سے بزنطینی علماء کو نکالا، جس کے بعد وہ ہجرت کر کے اٹلی پہنچے اور علوم فطرت میں تحقیق کا کام مسلم دنیا سے یورپ کی طرف منتقل ہو گیا، تو سائنس کی تاریخ نے بالکل نیا رخ اختیار کر لیا۔ اب سائنس کا مقابلہ ایک ایسی دنیا سے تھا جہاں مسیحت کو اقتدار حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات وہی تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، مگر وہ چیز جس کو مسیحت کہا جاتا ہے اور در حقیقت ایک بگڑا ہوا مذہب ہے، جس میں خدائی تعلیمات کے ساتھ بہت سی انسانی باتیں شامل ہو گئی ہیں، وہ اپنی موجودہ شکل میں مذہب کی صحیح نمائندہ نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سائنس جس کو بغداد اور قرطبہ میں مذہب سے کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آیا تھا، اٹلی اور فرانس میں مذہب کی دشمن قرار دے دی گئی۔ مسلم علماء فلکیات نے یہ قیاس پیش کیا کہ ارسطو کے مفروضہ کے برعکس زیادہ امکان یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہو، مگر اس وقت کسی مسلمان نے اس کو مذہب کے خلاف نہیں سمجھا۔ اس کے بعد جب کوپرنیکس نے یہی بات کہی تو وہ مسیح عدالت میں مجرم قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کی توہین تھی کہ اس کی جنم بھومی کو دوسرے اجرام سماوی کا تابع قرار دیا جائے۔ ابن مسکویہ نے یونانی فلاسفہ کے خیال کی تائید کرتے ہوئے حیاتیاتی ارتقاء کے نظریے کی وکالت کی تو مذہب کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، مگر یہی نظریہ جب چارلس ڈارون نے پیش کیا تو یورپ کے مسیحی حلقوں میں کوہرام مچ گیا۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ہے کہ خدا نے زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، مگر سائنس کی اس دریافت کو کبھی قرآن سے متصادم نہیں سمجھا گیا کہ زمین کی پیدائش مختلف لمبے ادوار کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ قرآن میں صراحت کر دی گئی تھی کہ 6 دنوں سے مراد انسانی دن نہیں بلکہ 6 خدائی دن ہیں۔ اس کے برعکس بائبل میں انسانی کلام کے الحاق سے ایسے الفاظ شامل ہو گئے ہیں جس کا مطلب یہی صبح و شام والے 6 انسانی دن تھے۔ اس لیے سائنسی دریافت کو ماننے والے مسیحی دنیا میں کافر قرار دے دیے گئے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کا مفروضہ ٹکراؤ حقیقتاً سائنس اور مسیحت کا ٹکراؤ تھا۔ اگر سائنس کی ترقی اس کے ابتدائی ظہور کی طرح مسلم دنیا میں ہوئی ہوتی تو آج تاریخ بالکل دوسری ہوتی۔ قرآن اور کائنات دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ قرآن تصریف آیات کا مظہر ہے اور کائنات تدبیر امر کا۔ یدبر الامر یصرف الآیات، سورۃ الرعد آیت 2۔ سائنس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدا کی تدبیر امر کا مطالعہ ہے۔ مزید یہ کہ اس تدبیر کا تعلق جن قوانین فطرت سے ہے وہ چونکہ ہمیشہ یکساں حالت میں عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کو جاننے اور استعمال کرنے کے لیے بالکل حسابی قسم کا فکری انضباط انتہائی طور پر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب اور خطابت کی فضا میں اگر مبالغہ آرائی پیدا ہوتی ہے تو سائنس کے وطن سے۔ اس کے بالکل برعکس درستی فکر وجود میں آتا ہے۔ اس طرح سائنس دو گنا وجوہ سے اسلام کی معاون بن جاتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ آدمی کو اعلی رب اللہ کے کرشموں کا مطالعہ کراتی ہے جو اس دنیا میں معرفت الہی کا واحد براہ راست ذریعہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے جو سائنسی طرز فکر پیدا ہوتا ہے وہ ٹھیک وہی ہے جو قرآن کو مطلوب ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سائنس کی مذہب سے بغاوت محض ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ چنانچہ ایک صدی سے بھی کم مدت گزری تھی کہ سائنس کی اندرونی منطق نے زور کیا اور وہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آنے لگی۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سب سے پہلا مظاہرہ وہ ہے جو استشراق کی تبدیلی کی صورت میں سامنے آیا۔ صلیبی جنگوں 1099 عیسوی سے 1270 کے بعد یورپ میں وجود میں آنے والا استشراق، جس نے تمام مغربی لٹریچر کو مخالف اسلام خیالات سے مسموم کر دیا۔ در حقیقت مسیحی قوموں کے پرانے طریق مقدس فریب پائس فراڈ کا ایک نیا استعمال تھا۔ صلیبی جنگوں میں ناکامی کا بدلہ انہوں نے اہل اسلام سے یہ لیا کہ انہوں نے اپنے اس آزمودہ طریقے کو اپنے حریف مذہب کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ اس وقت پورے یورپ میں ان کا اقتدار تھا، وہ اس میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ نہ صرف تاریخی اور مذہبی کتابیں بلکہ لغت اور ادب تک کو مخالف اسلام خیالات سے بھر دیا۔ شیکسپیئر کے ڈرامے اور ملٹن کا کلام بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ جدید دور میں چونکہ تمام علمی موضوعات پر مطالعہ کا ذریعہ وہی کتابیں تھیں جو مغرب میں چھپ رہی تھیں، اس لیے اس مغربی استشراق نے نہ صرف یورپ کے ذہن کو بلکہ ساری تعلیم یافتہ دنیا کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ 19ویں صدی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی کہ واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف آیت 21 کی تفسیر ظاہر ہوئی۔ سائنس کے زور پر معروضی نقطۂ نظر، آبجیکٹو تھنکنگ کا ایک سیلاب اٹھا جو ساری علمی دنیا پر چھا گیا۔ استشراق پر اس سیلاب کا نمایاں اثر کارلائل 1795 سے 1881 کی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل طور پر یہ عمل جاری رہا، بلاخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس طرح جمہوریت کے سیلاب نے نسلی بادشاہت کو علم سیاست کی روح سے بے معنی بنا دیا، اسی طرح ذہن کے لیے بھی کوئی علمی سایہ دنیا میں باقی نہ رہا کہ کسی مذہب کو بدنام کرنے کے لیے اس کی تاریخ اور اس کے تعلیمات کو بالقصد بگاڑ کر پیش کیا جائے۔ قدیم استشراق اپنی موت آپ مر گیا۔ اس تبدیلی کی دوسری مثال وہ جدید ذہنی تحریک ہے جس کو غلط طور پر اینٹی سائنس کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ اینٹی مادیت ہے نہ کہ حقیقتاً اینٹی سائنس۔ تاہم مذکورہ بالا مثال کے برعکس، اس تحریک نے ابھی تک کوئی واضح شعوری رخ نہیں اختیار کیا، یہ زیادہ تر رد عمل کی ایک تحریک ہے نہ کہ کوئی مثبت تحریک۔ مثلاً صنعتی تہذیب اور آزادی نسواں کے نتائج میں سے ایک نتیجہ خاندانی انتشار تھا، میاں بیوی کا تعلق مذہبی تقدس سے خالی ہو کر محض ذاتی تسکین کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے نتیجے میں طلاقوں کی کثرت سے گھر اجڑنے لگے اور بچے ماں باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر مجرمین کی تعداد میں اضافہ کرنے لگے۔ جن گھروں میں طلاق کی نوبت نہیں آئی، وہاں بھی یہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں دفتر چلے گئے اور بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں رکھ دیا۔ اس طرح انسان فطرت کی گود سے محروم ہو کر مشینوں کے حوالے ہو گیا۔ امریکہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کا ایک بھیانک نتیجہ بچوں کے اندر ایک نئی بڑھتی ہوئی بیماری ہے جس کو ماہرین نے آٹیزم کا نام دیا ہے۔ بظاہر تندرست اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ بچے عجیب و غریب قسم کی ذہنی خرابیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جنہوں نے صنعتی تہذیب کی طرف سے لوگوں میں بے اعتمادی پیدا کر دی ہے، اور وہ فطرت کی طرف واپسی کا نعرہ لگانے لگے ہیں۔ برطانیہ کے سوشیالوجسٹوں کی ایک ٹیم نے جائزہ لے کر بتایا ہے کہ اباحیت پسند سماج پرمیسیو سوسائٹی برطانیہ میں اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے اور وکٹورین عہد کی طرف واپسی شروع ہو گئی ہے، جس کے متعلق پہلے سمجھا جاتا تھا کہ 19ویں صدی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف جین فرانکوئس روئل کی ایک کتاب امریکہ سے چھپی ہے جس کا نام ہے وداؤٹ مارکس اور جیزس 1971۔ 325 صفحے کی اس کتاب میں مصنف نے دکھایا ہے کہ دنیا میں ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، مگر یہ انقلاب نہ الحاد پر مبنی ہوگا نہ مذہب پر، بلکہ وہ کچھ نئی اقدار حیات پر قائم ہوگا جس کا سب سے بڑا مظاہرہ ایک عالمی حکومت کے قیام کی صورت میں ہوگا، اور یہی کسی انقلاب کی واحد ممکن منزل ہے۔ صفحہ 83۔ اس قسم کی بے شمار باتیں جو آج مغربی دنیا میں وقوع میں آ رہی ہیں وہ کسی مثبت فکر کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ مادی تہذیب کے نتائج سے گھبرا کر آدمی کسی صحیح تر تہذیب کی تلاش میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک یہ حال تھا کہ مغربی جرمنی کے لوگ کہتے تھے، ہمارے کارخانوں کی چمنیاں جب تک دھواں اگل رہی ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر آج کارخانوں کی فضا آلودگی پولوشن کا مسئلہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ وہ صرف متوقع ایٹمی جنگ سے دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ راگ فلوریو یونیورسٹی نیو یارک اور راکفیلر یونیورسٹی نیو یارک کے ڈاکٹر اینی ڈوبوز نے دنیا کو متنبہ کیا ہے کہ صنعتی کثافت انسان سے بہت سی خصوصیتیں چھین رہی ہیں، حتیٰ کہ خطرہ ہے کہ مستقبل میں وہ کم تر درجے کا انسان بن کر نہ رہ جائے۔ بہاوالا لائف میگزین 24 جولائی 1970۔ مادی تہذیب کے اس قسم کے نتائج نے جدید انسان سے ساری ترقیوں کے باوجود خوشی اور اطمینان چھین لیا ہے۔ مغربی دنیا میں آج کل کثرت سے ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن میں اس حقیقت کا اعتراف ملتا ہے، مثال کے طور پر والٹر کر کی کتاب 1962 دا ڈکلائن آف پلیجر۔ امریکی مصنف نے اپنی اس 325 صفحات کی کتاب میں کہا ہے کہ امریکی باشندے آج خوش نہیں، حالانکہ امریکہ کی موجودہ نسل کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس فرصت کے اوقات ہیں، ساز و سامان ہے، لمبی عمر ہے، وہ سب کچھ ہے جس کا اس کے آبا و اجداد نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹائم میگزین 18 جنوری 1971 نے اپنے ایک مقالہ اے وائج ٹو یوٹوپیا میں کہا ہے، 1840 میں ہر امریکی جیب میں مستقبل کا ایک خوبصورت خاکہ موجود ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر جیب میں رومال موجود ہوتا ہے، مگر آج امریکیوں کی جیبیں اس قسم کی کسی پرشوخ چیز سے خالی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہر جیب میں مگر آج امریکیوں کی جیبیں اس قسم کی کسی پرشوخ چیز سے خالی ہیں۔ لوگ سماجی حالات سے سخت مایوس ہیں، اعلیٰ سماج بنانے کے تصورات ختم ہو گئے ہیں، زمین پر بہشت بنانے کا خیال اب اپنی ذات کے اندر بہشت ڈھونڈنے کے طرف مائل ہے۔ آج کی برباد دنیا میں مفکرین کی ایک بڑی تعداد نے آئیڈیلزم کی آخری پناہ گاہ کے طور پر اپنی امیدوں اور اپنے عقیدے کو روح کے اوپر مرکوز کر دیا ہے، مادیات کے بجائے روحانیت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ ارتقائی عمل تہذیب کو شعور کے ایک اعلیٰ مرحلے کی طرف لے جا رہا ہے جو بالآخر انسان کو بلند ترین حقیقت سے ملا دے گا، یعنی خدا سے۔ صنعتی دور کی ترقی کے بعد امریکیوں نے سمجھا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی میں نجات حاصل کر لیں گے، مصنفین نے بڑے شاندار قسم کے خاکے پیش کیے، مگر ٹیکنالوجی انسانی مسرت کے حصول میں ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے ذرائع نہایت آسانی سے انسانی ترقی کے بجائے انسانی بربادی میں استعمال ہونے لگے. مشینی جنت کے آخری مرحلے میں پہنچ کر حیرت انگیز طور پر سنگین مسائل کا پیدا ہو جانا محض اتفاقی نہیں ہے, یہ خدا کی سنت کے تحت ہے. وہ غافل انسانوں کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا رہتا ہے جو ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہوتے ہیں. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال کے سبب, تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا کچھ مزہ انہیں چکھا دے, شاید وہ باز آ جائیں. سورۃ روم آیت 41. خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا, اب پیغمبر آخر الزمان کے وارثوں کو یہ کرنا تھا کہ وہ اس زمین سے فائدہ اٹھا کر جدید انسان کے لیے دین حق کو قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے. مگر ہمارے مصلحین کو یہاں کوئی کام نظر نہ آیا, اس کے برعکس وہ نہایت نادانی کے ساتھ اپنی مدعو قوموں سے لا حاصل قسم کی سیاسی کشتی لڑنے میں مصروف ہو گئے. دور جدید میں جب مسلم ملکوں پر مغربی قوموں کا استیلا ہوا تو ساری اسلامی دنیا کے سامنے ایک سوال تھا, اس کے مقابلے کے لیے کیا کیا جائے. اس وقت کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ دینی تعلیمات اور رسول کی سنت کی روشنی میں مثبت منصوبہ بنا کر اس کو بروئے کار لانے کی جدوجہد کی جاتی. اس کے برعکس یہ ہوا کہ ہمارے مجاہدین کا قافلہ منفی رد عمل کے راستوں پر چل پڑا. اس رد عمل کے دو بڑے دھارے تھے, ایک وہ زیادہ تر دفاعی نفسیات کے تحت وجود میں آیا تھا, یہ لوگ مروجہ روایتی طریقوں کے مطابق مسلمانوں میں دینی روح پھونکنے کی کوشش میں لگ گئے. مثلا دینی تعلیم کے لیے درسگاہوں کا قیام, عوام کو اسلامی عقائد اور عبادات سکھانے کے لیے دینی مجالس کا انعقاد, مسلمانوں کے مخصوص مفادات کے تحفظ کی کوشش وغیرہ. دوسرا طبقہ زیادہ انقلابی تھا اور اقدام کی تدبیریں تجویز کر رہا تھا. 20ویں صدی کا نصف اول اور اس سے پہلے کی مسلم دنیا پر نظر ڈالیں تو کثیر تعداد میں ایسے علماء و مفکرین نظر آئیں گے جو قوم کے اندر نئے انقلاب کا سور پھونک رہے تھے. چند نام یہ ہیں: محمد بن اسماعیل الامیر یمن 1688 سے 1768 تک, شاہ ولی اللہ دہلوی ہند 1703 سے 1762 تک, محمد بن عبد الوہاب نجدی سعودی عرب 1703 سے 1791 تک, شاہ اسماعیل شہید ہند 1779 سے 1831 تک, محمد بن علی السنوسی مغرب 1787 سے 1860 تک, سید احمد شہید بریلوی ہند 1786 سے 1831 تک, امیر عبد القادر الجزائر 1707 سے 1883 تک, جمال الدین افغانی ایران اور افغانستان 1838 سے 1897 تک, عبد الرحمن کواکبی 1849 سے 1902 تک, مفتی محمد عبدہ مصر 1899 49 سے 1905 تک، رشید رضا مصر 1865 سے 1933 تک، شکیب ارسلان شام 1879 سے 1946 تک، ڈاکٹر محمد اقبال برے صغیر ہند 1877 سے 1938 تک، حسن البنا مصر 1906 سے 1948 تک۔ اس قسم کے مفکرین کی تحریروں اور تقریروں نے سارے عالم اسلام میں ایک آگ لگا دی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایسی تحریکیں اٹھیں جنہوں نے پوری پوری قوموں کو، بلکہ بعض اوقات پوری مسلم دنیا کو متاثر کیا۔ مثلا خلافت کمیٹی ہندوستان 1914، مصر کی الاخوان المسلمین 1928، جماعت اسلامی پاکستان 1941، مجلس شورا مسلمہ انڈونیشیا 1948 وغیرہ۔ ان تمام تحریکوں کا ہدف اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، مگر وہ سب کی سب اپنے مقصد میں ناکام رہیں۔ اس کی واحد فیصلہ کن وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیاست کو اپنا میدان عمل بنایا، جو نہ صرف نظریاتی طور پر اسلام کی جاوائے مستقیم سے ہٹا ہوا تھا۔ جادے نظریاتی طور پر ان تمام تحریکوں کا ہدف اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، مگر وہ سب کی سب اپنے مقصد میں ناکام رہیں۔ ان کی واحد فیصلہ کن وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیاست کو اپنا میدان عمل بنایا، جو نہ صرف نظریاتی طور پر اسلام کی جادہ مستقیم سے ہٹا ہوا تھا، اور اس لیے نصرت الہی کا استحقاق اسے نہیں مل سکتا تھا، بلکہ خالص عقلی طور پر بھی وہ صحیح نہ تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے حریف کو ایک ایسے میدان مقابلے میں نبرد آزمائی کی دعوت دے رہے تھے جہاں ان کا حریف جدید ساز و سامان سے لیس تھا، جبکہ ان کا اپنا سرمایہ روایتی ہتھیاروں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔